Liczba grantów ograniczona. Szczegóły w salonach Toyoty. Żegnamy reklamy. Tu program trzeci Polskiego Radia. Popołudniowa audycja. Zapraszam do trójki. Raz jeszcze Marcin Bośpiech. Dzień dobry. Jest poniedziałek, 14 dzień maja. Minęła 17. Justyna Mączka, Krzysztof Zyblewski. Serwis informacyjny. Żałoba w Jastrzębiu-Zdroju i w kopalniach. Tymczasem ratownicy nadal szukają górnika, który zaginął po silnym wstrząsie w Zofiówce. Jest porozumienie w sprawie pomnika Katańskiego w Jersey City. Szczegóły w tym serwisie trójki. Kolejna katastrofa ekologiczna na Żuławach. Ponad 700 kg ściętych ryb uprzątnięto z koryta rzeki Dzierzgoń. W kopalni Zofiówka 10 dzień akcji ratunkowej. Ratownicy w skrajnie trudnych warunkach przeszukują chodniki i rejon zalewiska, gdzie może znajdować się ostatni z poszukiwanych górników. Gdy stanie się to możliwe, w akcji mają pomóc wyszkolone w poszukiwaniach psy. W chodnikach woda ma wciąż od metra do dwóch głębokości, co uniemożliwia skuteczne poszukiwania. Ratownicy pracują w specjalistycznych wodoszczelnych kombinezonach. W kopalni Zofiówka w Jastrzębiu-Zdroju w wyniku silnego wstrząsu zginęło 4 górników. W mieście i we wszystkich kopalniach żałoba. Prezes Jastrzębskiej Spółki Węglowej Daniel Ozon ogłosił 7-dniową żałobę w zakładach i spółkach grupy kapitałowej. Żałoba została ogłoszona w związku z tragicznym wypadkiem, do którego doszło 5 maja na terenie kopalni węgla kamiennego Borynia Zofiówka Jastrzębie. Na skutek tąpnięcia o sile około 4 stopni w skali Richtera doszło do zasypania chodnika, w którym znajdowali się górnicy. Zginęło 4 pracowników kopalni, a jeden wciąż jest poszukiwany. Akcja ratownicza trwa już 10 dobę. Decyzję o wprowadzeniu żałoby podjęło także miasto. Do 20 maja na budynkach użyteczności publicznej zostaną wywieszone flagi z kirem. Do połowy masztu opuszczona zostanie także flaga przed Jastrzębskim Magistratem. Relacjonował Kamil Jasek z Radia Katowice. Pomnik Katyński ma stanąć w nowej lokalizacji już w lipcu. Władze Jersey City zapewniają, że ani na chwilę nie trafi do magazynu. W urzędzie miasta Jersey City przedstawione zostały szczegóły porozumienia zawartego między stroną polską a władzami miasta. Relacja Marka Wałkuskiego. Prace przygotowawcze do zagospodarowania terenu oraz procedury formalne miasto chce rozpocząć natychmiast. W ciągu 2 tygodni na miejsce wejdą robotnicy i wjedzie sprzęt. Przeniesienie monumentu planowane jest do połowy lipca, ale burmistrz Jersey City chce, aby nastąpiło to wcześniej. Stephen Fulop napisał na Twitterze, że na Exchange Place, gdzie obecnie stoi monument, planuje zorganizować obchody 4 lipca. Przeniesieniem pomnika zajmie się firma deweloperska McCully, która ma dokonać rewitalizacji nabrzeża Jersey City i budowy tam miejskiego parku. Zagospodarowanie terenu w nowej lokalizacji władze miasta powierzą firmie deweloperskiej The Michaels Organization. Część kosztów ma pokryć strona polska. Przeniesienie monumentu jest wynikiem porozumienia zaakceptowanego przez Komitet Pamięci o Zbrodni Katyńskiej, który jest prawnym opiekunem pomnika katyńskiego. Część Polonii protestuje jednak przeciwko jego przenoszeniu. Wczoraj od 300 do 400 osób demonstrowało w tej sprawie pod urzędem miasta. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. Byli policjanci, którzy za łapówki nie wypisywali mandatów z wyrokami. Sąd we Włocławsku skazał 6 funkcjonariuszy drogówki na 2 lata więzienia w zawieszeniu na 5 lat. Muszą też zapłacić 10 tysięcy złotych grzywny. Policjanci brali pieniądze od kierowców przyłapanych na przekroczeniu prędkości. Sąd nie miał żadnych wątpliwości co do winy oskarżonych, mówi sędzia Dariusz Kudalski. Jest przykro, że na sali sądowej stają urzędnicy państwowi, ale no tak niestety nieraz w życiu jest. Nie wiem, z czego ta sytuacja się bierze. Zawsze mam też dylemat moralny, kto jest bardziej winien, czy ten, kto daje, czy ten, kto przyjmuje, ale tego dylematu do tej pory nie udało mi się rozstrzygnąć. Wyroki usłyszało także 13 kierowców, którzy wręczali łapówki i dostali po roku więzienia w zawieszeniu na 2 lata i po 5 tysięcy złotych grzywny. Ponad 700 kilogramów śniętych ryb uprzątnęli pracownicy Polskiego Związku Wędkarskiego z koryta rzeki Dzierzgoń w powiecie sztumskim w Pomorskiem. Nadal nie wiadomo, co było przyczyną zatrucia i kto za to odpowiada. To 4. w ciągu ostatnich 4 lat tak duża katastrofa ekologiczna na Żuławskich jeziorach. W sądzie toczy się proces w sprawie tej największej, czyli zatrucia jeziora Druzno i rzeki Wąskiej. Wtedy padły tam 2 tony ryb i wiele innych wodnych zwierząt. O tym, co wydarzyło się teraz, Mira Stankiewicz. Uprzątnęliśmy 721 kg ryb z 17 gatunków różnej wielkości, bo od kilku centymetrów do 4,5 kg. W tym również gatunek chroniony prawem, czyli różankę. Wyjaśnia Krzysztof Cegiel, dyrektor biura PZW w Elblągu. Straty są ogromne. Wśród ściętych ryb były gatunki bardzo odporne na złe warunki środowiskowe, jak również bardzo wymagające, bo można tutaj zestawić pstrąga potokowego, rybę bardzo czystych wód z rybą, która praktycznie występuje w każdym środowisku, czyli karasiem srebrzystym. Zatrucie według wstępnych badań nastąpiło w górnym odcinku rzeki. Tym razem jezioro Druzno jest bezpieczne. Przyczyną katastrofy ekologicznej może być wylanie do rzeki ścieków domowych lub środków ochrony roślin. Mira Stankiewicz, Radio Olsztyn. Kończymy serwis Trójki. Wiadomości w skrócie 17.30. Wszyscy w świetnych humorach możemy zaczynać. Czas na sport. Tomasz Gorazdowski. Po emocjach sportowego weekendu dziś chyba wszyscy po tych emocjach odpoczywają, bo na razie emocji brak. Niektórzy kolarze odpoczywają, inni w mniej znanym wyścigu niż Giro ścigają się za oceanem. Rozpoczął się wyścig dookoła Kalifornii. Pierwszy etap wygrał kolumbijczyk Fernando Gaviria. Najlepszy z polskich kolarzy Łukasz Wiśniowski był 15. Rafał Majka bez szaleństw na początku wyścigu na razie dojechał na metę na 35. pozycji. Dla siatkarek emocje zaczną się jutro. Młoda polska reprezentacja startuje w Lidze Narodów. Kilka sezonów nasz zespół występował w drugiej dywizji World Grand Prix, potykając się z mniej ekscytującymi przeciwnikami, a tu teraz od razu trzeba się spiąć. Już w pierwszym turnieju w Lincoln w Stanach Zjednoczonych zawodniczki trenera Jacka Nowryckiego zagrają z siatkarskim topem. Rywalkami Polek będą Amerykanki, Włoszki i Turczynki. W półtora miesiąca wszystkie reprezentacje, każda, rozegrają aż 15 spotkań, a ci najlepsi zagrają jeszcze w turnieju finałowym. Jak co tydzień rankingi ogłosiły federacje tenisowe. Wśród panów na pierwsze miejsce, ile on tygodni spędził w karierze jako lider? Awansował Roger Federer, który mimo że nie grał, wyprzedził Rafaela Nadala i zajmującego trzecie miejsce Niemca Aleksandra Zwiewa. Plotki o zbliżających się kłopotach organizatorów rajdu Dakar okazuje się nie były bez pokrycia. Dziś ogłoszono, że następna edycja na pewno nie będzie odbywała się w Chile. O tym poinformowała minister sportu tego kraju. Być może prestiżowe zawody wrócą za rok, w 2020 roku. Przerwa potrwa minimum zatem 5 lat, bo ostatnio Dakar odbywał się w Chile w 2015 roku. Jeżeli zostaną Peru, Argentyna i Boliwia, to pół biedy. Ale mówiło się, że i Argentyńczycy, i szczególnie Peruwiańczycy po zmianie władz politycznych nie chcą płacić organizatorom rajdu. Tylko Boliwia przebiera nogami, by rajd odbywał się u nich, ale akurat w Boliwii najmniej chcą ścigać się zawodnicy. W najbliższych kilku dniach nad Polską więcej chmur, więcej deszczu i burz i niższe temperatury. Za pogorszenie pogody odpowiedzialny jest niż, który w stronę Europy Środkowo-Wschodniej przesuwa się z nad Alp. Na dokładkę ze wschodu napływa do nas chłodne powietrze polarne, kontynentalne. Będzie można odczuć je już w nocy, kiedy w rejonach podgórskich na termometrach pojawi się około 5 stopni. W pozostałych regionach od 7 do 11 stopni. Wtorek pochmurny i deszczowy. Jak pokazują mapy pogodowe, padać będzie solidarnie w całym kraju. Zagrzmi na krańcach wschodnich. Temperatury wyrównane od 18 do 20 stopni. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Teraz w MediaMarkt. Przy zakupie wybranych telewizorów LG o przekątnej minimum 55 cali otrzymasz kartę podarunkową MediaMarkt o wartości nawet do 1500 zł. O szczegóły zapytaj sprzedawcę. MediaMarkt. Precz z nudą. Ciężki poniedziałek, ciężki wtorek, a po nim jeszcze cięższa środa. Ech, życie z nieregularnym wypróżnianiem lekkie nie jest. Ten mój brzuch wygląda, jakbym połknęła balon. Dlatego najwyższy czas sięgnąć po Obstilax. Obstilax to suplement diety zawierający ekstrakty z senesu i cykorii, które wspomagają prawidłowe wypróżnianie i dodatkowo pomagają kontrolować masę ciała. Jeden produkt, dwie korzyści. Obstilax. Poczuj się lekko. Zdrowit. Lato to słońce, upał i dużo ruchu na świeżym powietrzu. Upały to nie są żarty. Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Potrzebujesz orzeźwienia. Litorsal. Suplement diety nawadnia, szybko gasi pragnienie, utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów i wysiłku fizycznego. Litorsal. Dostępny w aptekach. Zdrowit. 799 439 1990. Marian, co ty oszalałeś? To nie ja, Barbara, to ceny oszalały. 6 dni szalonych cen w Media Expert. Na przykład telewizory smart z dużymi ekranami, taniej nawet o 500 zł. Lodówki No Frost, taniej nawet o 300 zł. Włączamy niskie ceny. A jak tam Basiu było w sanatorium? Ach, ubyło mi dobre kilka lat. Masaże, różne zabiegi i wiesz, jedna z kuracjuszek poleciła mi Molekin Osteo. Warto go stosować, aby zadbać o mocne, zdrowe kości. Molekin Osteo to suplement diety, który zawiera naturalny wapń z alg atlantyckich, wysoką dawkę witaminy D3 oraz witaminę K2-MK7. Takie kompleksowe połączenie nazywane jest trójkątem dla zdrowych kości. Molekin Osteo? Tak, warto go stosować, by nie dać się złamać. Zdrowit. Są miliony powodów, żeby zagrać w Lotto. Najważniejszy z nich to 3 miliony złotych. Graj w kumulacji Lotto o 3 miliony złotych. A co jeśli to ty teraz wygrasz? Tylko teraz w Saturnie rabat technologiczny. Komputery, telewizory i AGD aż do 15% taniej. Na przykład 13-calowy MacBook Pro z wyświetlaczem Retina i dyskiem SSD 128 GB. Taniej aż o 329 zł. Saturn. Technologia tak ma. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 10 minut po godzinie 17. Z cyklu z tego, czego turyści w górach nie wymyślą, relacja pana Marka. Styczeń, schronisko samotnie w Sudetach. Biała zima, godzina 15. Zaczyna się ściemniać. Do schroniska wchodzi rodzina w butach wizytowych i kurteczkach. Cytat. Co to za restauracja? Nie dość, że daleko, to jeszcze trzeba zamawiać w okienku. Można stworzyć strefy turystyki kwalifikowanej, gdzie obowiązuje niezbędny sprzęt, jak na drogach, gdzie kierowcy muszą używać łańcuchów, napisał do nas pan Marek. I jeszcze jeden ciekawy głos naszego słuchacza. Sprawa jest wałkowana bardzo regularnie, jak tylko wydarzy się jakaś spektakularna sytuacja, a mam wrażenie osobiście, że żadnej ze stron chyba nie zależy na uregulowaniu tej sprawy, bo Polska jest chyba jednym z nielicznych albo jedynym krajem, w którym nie obowiązują ubezpieczenia, czy też właśnie odpłatność za akcje ratunkowe. Kiedy wyjeżdżam w Alpy na narty bądź w jakichś tam spinaczkowych sportach, to muszę zapłacić ubezpieczenie, bo jeżeli tego nie zrobię, to ponoszę pełną odpłatność za akcję ratunkową. Godzina lotu śmigłowcem w Alpach francuskich to jest około 5000 euro. Chyba jesteśmy jedynym krajem, który tego do tej pory w ten sposób nie załatwił. No więc takie sytuacje będą się zdarzały. Skoro turyści mają ratunek za darmo, no to czemu mieliby z tego nie korzystać? 2 2 7 3, także zd@polskieradio.pl do Państwa dyspozycji. A my już za chwil kilka znów przeniesiemy się w góry, ale tym razem będzie to piękna opowieść. Oh, 14 minut po godzinie 17 to Guns N' Roses w Trójce, a my hyt wracamy w górę. Zapraszamy do Trójki. Tak, wracamy w góry, bo właśnie miłośnicy gór z całego kraju ratują schronisko na Magórze Małastowskiej w Beskidzie Niskim, któremu groziło zamknięcie. Najpierw w ramach społecznej zbiórki wsparli finansowo jego remont. Teraz wolontariusze z różnych stron Polski pomagają w pracach budowlanych. Wśród nich jest Magda i jej chłopak Olek. Para z Bydgoszczy pomaga m.in. w budowie tarasu i nowego zaplecza sanitarnego. Skończyliśmy już wylewkę i teraz po prostu gładzimy taras. Czy to jest ciężka praca? Jest ciężka, ale jest fajnie. Już te grube prace budowlane są na szczęście za nami, czyli konstrukcja jest postawiona. Szykujemy się do tego, żeby rozpocząć prace wykończeniowe. Będziemy się bawić w drewnie, będzie to jakby klimatycznie nawiązywało do całego schroniska. Dobudowaliśmy do schroniska przybudówkę, ponieważ chcieliśmy powiększyć sanitariaty. Dzierżawca schroniska Grzegorz Wacek. Więc w tym momencie będziemy mieć dwie łazienki, będzie taras, będzie weranda na dole do odpoczynku. Ja myślę, że jeszcze jak skończymy ten taras, przysięgam, że będę skakać z radości, że w ogóle się udało, bo to jest misja w sumie niewykonalna, nam się wydawało na początku. Dzięki temu, że ludzie po prostu nam pomogli, zaufali, to możemy pracować, tak? Większość tutaj prac zrobiłem sam, natomiast teraz na szczęście mam pomocników i już te ciężkie prace robimy w kilka osób. No i to jest urokliwe w tym miejscu. Jest mnóstwo serdecznych ludzi dookoła tego schroniska i wszyscy się uzupełniają, tak? Jeżeli mają chwilę, pomagają. Jakby instalację wodną też mi pomagali ludzie z Bydgoszczy. Elektryka będzie mieć z Poznania, też ludzie z Warszawy. Generalnie z całej Polski przyjeżdżają i pomagają. Moja córka tutaj wpłacała też na konto i właśnie mówiła, że tu na schronisko idź sprawdź, co się tam dzieje. Myślę, że w czerwcu już będziemy kończyć w sensie takie bardziej prace wykończeniowe, tak? Czyli płytki, jakieś takie już lekkie prace. Prac jest dużo, więc jak ktoś ma ochotę do nas przyjechać i nam pomóc, to zapraszamy. Super, że jest taka inicjatywa, no bo schronisko chyba już było w kiepskim stanie. Mi to schronisko jeszcze bardzo mocno pachnie schroniskami sprzed 20 lat, gdzie nie odmawia się wrzątku, gdzie dużo rzeczy robi się samemu, ale jednocześnie nikogo nie wyrzuca się z jadalni o godzinie 22, bo ktoś gra na gitarze. Ja chciałbym, mimo tego, że troszeczkę będzie nowoczesnych rzeczy, sanitariaty, to jednak sam klimat schroniska będzie taki, jak jest. Mamy windę, którą podajemy posiłki, przed którą zamawiają ludzie. To jest bardzo wesołe, czasami mniej, ale jest to jakaś atrakcja i to wszystko zostanie. Chciałbym, żeby to było schronisko, a nie hotel górski. Ja sama uwielbiam chodzić po górach i zawsze urzekała mnie dobroć i ciepło od ludzi, którzy tutaj siedzą i mają ciężko w tych górach, no bo umówmy się, to nie jest łatwe życie, a i tak wychodzą z siebie, żeby nam, tym ludziom, którzy przychodzą z trasy, było dobrze, jeżeli nawet jesteśmy tu tylko przez jeden wieczór, ale starają się nam uchylić nieba, żebyśmy odpoczęli, żebyśmy potem ruszyli z energią dalej. Ja akurat jestem takim patriotą lokalnym, bardzo lubię Beskid Niski, zawsze go bronię. Też mieszkam obok, sam jestem Łemkiem, nie potrzebowałem nigdzie wyjeżdżać. No i to wszystko się tak połączyło, tak? Że chciałem żyć dalej w tej kulturze, przekazywać ją dalej. 5 lat temu tutaj byłem. Właśnie dokładnie w Regietowie, w tym samym miejscu i również w tym schronisku. Co pana tak pociągnęło w Beskid Niski? Przede wszystkim dzikość, mało osób. Sporo chodzę po górach, po Tatrach, Pieniny, Bieszczady. W Bieszczadach już jest po prostu na tyle dużo osób, że to już mam tam zniechęca. A tu się idzie i po prostu dziczy. To jest takie miejsce, gdzie naprawdę można się wyciszyć, odpocząć? Jak tylko zgaśnie betoniarka, to jak najbardziej wieczorami siadamy i patrzymy sobie w niebo, rozmawiamy o wszystkim, tych miejsc jest coraz mniej. Sama chciałabym na trasie móc tutaj wrócić jako turystka i cieszyć się tym klimatem. Dodajmy, że mimo remontu schronisko górskie jest cały czas otwarte dla turystów. Serdecznie do niego zapraszamy. A w Beskidzie Niskim była Monika Chrobak. Rozmawialiśmy dziś o okołokomunijnych spotkaniach rodzinnych, no i prezentach, które dzieci dostają na pierwszą komunię. Słyszałem kiedyś, jak ojciec dziecka idącego do komunii mówił: mała dostanie mini wieżę, tatuś sobie posłucha. No było to co prawda paręnaście lat temu, ale ja nie wiedziałem wtedy, co mam zrobić z oczami. 2 2 7 3, także zd3@polskieradio.pl. Czekamy na listy, czekamy na telefony w każdej sprawie, a już za chwil kilka Michał Żakowski ze swoim gościem porozmawia o wizycie Viktora Orbana w Polsce. Uwierzysz mi. czekałem, to zgubna chwila, gdy ciebie ujrzałem. Wybaczysz mi, czy wybaczysz mi, czy wybaczysz mi, czy wybaczysz mi? Tomaki i chłopaki, mały cud w Trójce. 20 minut po godzinie 17. Zapraszamy do Trójki. A teraz o wielkiej polityce. Premier Viktor Orban dziś gości w Polsce. Spotkał się już m.in. z Mateuszem Morawieckim, a w studiu Michał Żakowski. Witam się serdecznie. Przy tej okazji warto zapytać, jaka jest wizja Viktora Orbana, jeżeli chodzi o Europę, bo to zdaje się najbliższy Polsce kraj, nie tylko jeżeli chodzi o geografię i region Europy Środkowo-Wschodniej, ale też o to, co dzieje się w Europie. Tak, i to jest też polityk, o którym agencja Reuters mówi, że Viktor Orban to najdłużej sprawujący urząd premiera polityk właśnie w krajach byłego bloku wschodniego, byłego bloku realnego socjalizmu. Rzeczywiście ma opinię kontrowersyjnego polityka, szef Komisji Europejskiej nazywa go nawet dyktatorem, a to jasno pokazuje, że Unia Europejska to raczej miejsce twardej gry politycznej dla Orbana niż platforma wspólnych pomysłów na politykę. Swoje rządy nazywa chrześcijańską demokracją XXI wieku, chce, by Węgry stały się potęgą gospodarczą w Europie, a następnie w świecie. I właśnie o tej wizji porozmawiam z doktorem Dominikiem Hejem, założycielem portal.hu. O Węgrzech właśnie ten portal traktuje, o polityce i społeczeństwie tego kraju. Witam serdecznie. Dzień dobry. Najpierw zacznijmy od tego, co dzisiaj powiedział Viktor Orban i to nie jest niespodzianka, bo on to powtarza od zawsze, czyli od momentu, kiedy był problem kryzysu imigracyjnego, że on się nie zgadza na kwoty, nie zgadza się na to, by Unia Europejska dyktowała, który kraj ilu uchodźców ma przyjąć. Tutaj zdziwień chyba nie mamy. To prawda, ale żeby bardziej to utrudnić, to zwróćmy uwagę na dwa aspekty. Pierwszy, w styczniu wypowiedzi dla niemieckiego tygodnika, w którym premier Węgier opowiadał o tym, że być może Węgry przystąpiłyby do jakiegoś mechanizmu rozdziału, natomiast nie wtedy, kiedy Unia Europejska odgórnie narzucałaby, kogo trzeba przyjąć, a także drugą rzecz, która być może umknęła gdzieś w marcu, kiedy premier Węgier mówił o tym, że Węgry nigdy nie poprą czegoś, co się nazywa kwoty. Więc to pozostawia pewną dozę jakichś negocjacji na wzór Viktora Orbana przy ewentualnym nowym mechanizmie, który być może źle nazywa się relokacji, ale coś w tym, coś w ten deseń. Czyli tutaj mamy tego Viktora Orbana, który rzeczywiście może nie to, że może zmienić zdanie, ale on jest takim politykiem obrotowym. On się umie poruszać w tej polityce w różnych jej wymiarach, prawda? To znaczy z jednej strony sojusznikiem może być, z drugiej strony stać się sojusznikiem już innego sojusznika, który nie jest sojusznikiem sojusznika i tak dalej, i tak dalej. I taki łańcuch nieskończoności. To prawda, bliżej mu do piłki ręcznej w tej dyscyplinie, aniżeli do piłki nożnej, którą uwielbia. Natomiast warto jest zwrócić uwagę na to, że choćby w weekend był w Słowenii premier Węgier, gdzie otwarcie popierał jednego z kandydatów na premiera i usłyszał od Manfreda Webera, który jest szefem Europejskiej Partii Ludowej, w której to Fidesz zasiada w Parlamencie Europejskim, że Bruksela winna wspierać Węgry w polityce migracyjnej, tej dotyczącej choćby ochrony południowych granic, o czym Viktor Orban także dzisiaj mówił. Więc to stanowisko jest niezwykle płynne, bo z jednej strony Komisja Europejska, jak i samo EPP ma duży problem z Viktorem Orbanem przy okazji reform, choćby zapowiadanej reformy sądownictwa, ale z drugiej strony musi go wspierać, bo i trochę wyjścia innego z tej sytuacji nie ma. Mnie interesuje u Viktora Orbana też jego wizja geopolityki, to gdzie on widzi Węgry. Tę wizję pokazał nam 10 maja podczas zaprzysiężenia na kolejną kadencję. No i tutaj dowiedzieliśmy się, że dla Viktora Orbana ważna jest Moskwa, ważny jest Berlin i ważny jest Stambuł. Polski polityk, który występuje i mówi o swojej, o wizji polskiej strategii czy geopolityki, mówi Stany Zjednoczone. Tutaj nie padają te słowa, nie pada nazwa tego kraju. I jak to tłumaczyć? Ze Stanami Zjednoczonymi relacje są trudne. Zwycięstwo Trumpa wcale ich nie poprawiło, co gorsza, one się jeszcze bardziej komplikują. Teraz być może Węgry zostaną wykluczone z programu bezwizowego. Ale jeżeli się w zasadzie spojrzeć na ten trójkąt, który ma być pewnym wyróżnikiem węgierskiej polityki zagranicznej do 2030 roku, bo tak szeroko i daleko Viktor Orbán patrzy na swoje rządy, czyli jeszcze kolejne dwie kadencje, mielibyśmy w zasadzie całkiem logiczną układankę, to znaczy Niemcy jako największy partner gospodarczy, ale jako także pewne ucieleśnienie Unii Europejskiej. Z drugiej strony mamy Moskwę, która daje bezpieczeństwo energetyczne, która pozwala na tanie dostawy gazu, przez co można kupować też głosy. No i w końcu mamy Ankarę, która łączy z jednej strony Europę ze Wschodem, o czym wielokrotnie mówił premier Węgier, a z drugiej strony ma taką nić turanizmu, tej wizji węgierskiej, która gdzieś z ludów wschodnich nam pochodzi. No i warto też zwrócić uwagę, że choćby pozycja Erdoana, jak i Putina jako bardzo silnych przywódców, którzy są niczym nieograniczeni, no z jednej strony imponuje premierowi Węgier, a z drugiej strony on sam na Węgrzech raczej także nie jest niczym ograniczonym. Ci politycy nie należą do tego demokratycznego świata wartości zachodnich przecież. Zresztą Viktor Orbán też ma problemy z uznaniem go za pełnego demokracji polityka. No moglibyśmy wiele takich aspektów wskazywać, ale z drugiej strony, patrząc z czystego pragmatyzmu politycznego, żadne konsekwencje na arenie międzynarodowej za to, że taki trójkąt sobie stworzył, go nie spotykają. Otóż co ciekawe, jak jest źle w Unii, można iść w kierunku Władimira Putina. To spotkanie w tym roku musi dojść. Teoretycznie powinno do niego dojść w Rosji, ale wiemy o tym, że trzeba uruchomić budowę elektrowni atomowej w Paks, w której Władimir Putin miał osobiście się pojawić na Węgrzech, więc na niego w zasadzie się czeka. No i potem, teraz na przykład kolejny kraj, do którego premier Węgier leci, to jest Izrael, z którym są doskonałe stosunki od wakacji. Netanyahu z Orbanem znaleźli wspólny język. Miał być nawet przecież szczyt Grupy Wyszehradzkiej w Tel Awiwie. Więc to są takie kraje, z kolei do Netanyahu także mamy jakieś zastrzeżenia w opinii międzynarodowej. On doskonale układa sobie te puzzle. Jak nie tu, to tu. No ale tymczasem też nie traci kontaktu z Berlinem, nie traci kontaktu z Angelą Merkel, z którą przecież się raczej lubi niż nie lubi, bo to też jest taka, właśnie pokazuje jego podwójną grę, można powiedzieć. To prawda, chociaż jednocześnie atakuje ją za politykę migracyjną oraz nazywa żelazną kanclerz na niemieckiej ziemi. Niemniej te relacje są niezbędne, dlatego że cała wizja Węgier do 2030 roku no nie będzie się mogła odbyć mimo wszystko bez unijnych środków, z czego Viktor Orbán także doskonale sobie zdaje sprawę, a także wykorzystuje pewne słabości niektórych niemieckich polityków, choćby z CSU w kierunku Rosji i to, że same Niemcy nie są jednoznaczne wobec stosunku tego kraja do Rosji. Czyli będziemy obserwować politykę Viktora Orbana i tutaj uwaga, do 2030 roku on sobie zakłada, że będzie premierem, będzie u władzy i u sterów władzy na Węgrzech. Dziękuję bardzo. Dr Dominik Hej, założyciel portalu .hu. Panowie, bardzo dziękuję. Michał Żakowski. Dwie minuty pozostały do godziny 17.30. Za dwie minuty w trójce. Skrót serwisu i ekonomia. Dzień za dniem pada deszcz, słońce śpi, nie ma cię, jest mi bardzo, bardzo źle. Zimny kraj, zimny mor, śpią, miasto śpi, czarodziejskie śnią się sny. W moim śnie, cudownym śnie, tylko kocham, kocham, kocham, bawię się. Thank you. nocy zieloną wolno płynie i do brzegu zbliżasz się. Cudny kraj, cudny maj, słońce mruży twoje oczy, gdy całujesz pieśń. Wyjątkowo zimny maj i Manam. Minęła już 17:30. Trójce, czas na skrót wiadomości. W studiu Krzysztof Zyblewski. Polska zrobiła wiele, by zakończyć spór z Komisją Europejską w sprawie reform sądownictwa. Oczekuje teraz konkretnych kroków drugiej strony. Tak mówił w Brukseli wiceminister spraw zagranicznych Konrad Szymański po unijnej naradzie. Jednym z tematów spotkania była dyskusja o sytuacji w Polsce i dialogu z Komisją Europejską. Jej wiceszef Frans Timmermans powtórzył na konferencji prasowej, że nowelizacje ustaw sądowych są niewystarczające, ale jest postęp w kilku kwestiach, choć szereg spraw jest jeszcze nierozwiązany i nadal możliwe są różne rezultaty negocjacji. Kolejna dyskusja o sytuacji w Polsce za miesiąc. Relacje z Brukselą to jeden z tematów rozmów szefów polskiego i węgierskiego rządu. Viktor Orban przebywa z wizytą w Warszawie. Mateusz Morawiecki podkreślał na konferencji prasowej po rozmowach, że Europa Zachodnia miała to szczęście, że nie przeżyła na przykład komunizmu. My tłumaczymy spokojnie, ale w sposób bardzo zdecydowany, że konieczne do przeprowadzenia reformy, na przykład reforma wymiaru sprawiedliwości, one muszą być przeprowadzone właśnie dlatego, że my wychodzimy już może nie z komunizmu, bo z niego wyszliśmy, ale z pewnych nawyków postkomunistycznych, z pewnych struktur wewnątrz ustrojowych i społeczno-gospodarczych, z którymi nie mają do czynienia dojrzałe systemy polityczno-społeczne Europy Zachodniej. Poza premierem Viktor Orban spotkał się z prezydentem i marszałkami Sejmu i Senatu. Koniec utrudnień na Krajowej Dziesiątce w województwie kujawsko-pomorskim. Odblokowana została obwodnica Bydgoszczy. 5 godzin temu w wypaleniskach przewróciła się cysterna przewożąca mleko. Na drogę wylały się 23 tony. Ze wstępnych ustaleń policjantów wynika, że kierowca jechał za szybko, stracił panowanie nad pojazdem i zjechał na pobocze. Wtedy odczepiła się naczepa z mlekiem i wpadła do rowu. Pełny serwis Trójki o 18:00 zapraszamy. Ekonomia w Trójce. Na audycję zaprasza sponsor Renault. Producent Renault Talisman. Limuzyny klasy biznes z systemem 4Control. Sponsorem audycji jest Tauron. Sprzedawca prądu i gazu. Elżbieta Szczerbak, dzień dobry. Dzień dobry. W pierwszym kwartale eksport spadł o 0,8%, a import wzrósł o 2,3% rok do roku, podał Główny Urząd Statystyczny. Ujemne saldo ukształtowało się na poziomie 4 miliardów złotych. Deficyt w obrotach handlowych jest stosunkowo niewielki i był oczekiwany, ocenia Łukasz Bugaj z Domu Maklerskiego BOŚ. Konsumpcja utrzymuje się cały czas na bardzo wysokim poziomie i też ruszają inwestycje, a to wszystko powoduje wzrost importu. Eksport zresztą też rośnie w euro, natomiast dynamika jego jest słabsza. No i można to wiązać z pewnym ochłodzeniem koniunktury w Europie Zachodniej. Największy udział w eksporcie ogółem Polska ma z krajami rozwiniętymi. Jest to niewiele, ponad 87%, a w imporcie 66,2%. W Katowicach ruszył 10. Europejski Kongres Gospodarczy. Przez 3 dni ponad 11 tysięcy osób będzie rozmawiało o najważniejszych wyzwaniach gospodarczych Polski, Europy i świata. Polskie Radio jest patronem medialnym tego wydarzenia. Minister Inwestycji i Rozwoju Jerzy Kwieciński powiedział dziś w Katowicach, że część polskich województw może utracić 1 miliard euro z tak zwanej rezerwy wykonania. To dodatkowe środki z Brukseli przyznawane w nagrodę za sprawne wydawanie pieniędzy z obecnego budżetu Unii Europejskiej. Niewykorzystanie tych pieniędzy to realne zagrożenie dla niektórych województw, podkreślił Jerzy Kwieciński. To by się wiązało z przesuwaniem pieniędzy z jednych regionów do innych, które sobie lepiej radzą, na programy krajowe, albo w najgorszym przypadku z przesunięciem tych środków do Brukseli, czego absolutnie chcemy uniknąć. Niewypełnieniem warunków jest zagrożonych mniej więcej 2/3 środków będących w dyspozycji naszych regionów, czyli to jest właśnie około 1 miliarda euro. Minister Kwieciński, wydawanie unijnych pieniędzy muszą przyspieszyć województwa wschodnie i Polski z wyjątkiem Podkarpacia. Rolnicy mogą składać wnioski o dopłaty bezpośrednie o miesiąc dłużej. Dziś Komisja Europejska opublikowała rozporządzenie, które pozwala na wydłużenie terminu składania wniosków za 2018 rok do 15 czerwca. Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Krzysztof Jurgiel podpisał już w tej sprawie krajowe rozporządzenie. O dopłaty w Polsce wnioskuje co roku ponad 1 300 000 rolników. I na koniec zaglądamy na rynki finansowe. Pierwsza w tym tygodniu sesja zakończyła się na minusie. Indeks największych spółek WIG20 stracił 0,36%. Na rynku walutowym euro kosztuje 4,26 zł, dolar 3,56 zł. O grosz więcej trzeba zapłacić za franka szwajcarskiego, a za funta 4,84. Więcej informacji na stronie gospodarkapolskieradio.pl. Na audycję zaprosił sponsor Renault, producent Renault Talisman, limuzyny klasy biznes z systemem 4Control. Sponsorem audycji jest Tauron, sprzedawca prądu i gazu. W nocy deszcz w okolicach Torunia, Warszawy, Białegostoku, Lublina i Przemyśla. W Tatrach możliwy deszcz ze śniegiem. Temperatura od 7 do 11 stopni. Chłodniej w rejonach podgórskich, tam około 5 stopni, w Tatrach około zera. Wiatr słaby i umiarkowany, wschodni i północno-wschodni. Jutro parasole przydadzą się już w całym kraju. Wtorek zapowiada się pochmurno i deszczowo. Na południu kraju burze, a na termometrach od 18 do 20 stopni. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Szczęśliwa trzynastka z AGD w MediaMarkt. Stwórz swój dowolny zestaw z produktów dużego i małego AGD i oszczędzaj aż do 13%. Szczegóły akcji w nowej gazetce, w sklepach i na MediaMarkt.pl. MediaMarkt, precz z nudą! Siwe włosy to nie koniec świata, ale przyznasz, że dodają lat. Spróbuj to zmienić. Kup w aptece szampon DX2 w srebrnej tubie. DX2 zawiera fitopigmenty, które stopniowo przywracają naturalny, ciemny kolor włosów. Zmień swój szampon na DX2 i sam zdecyduj, na ile lat wyglądasz. 799 439 1990. Marian, co ty, oszalałeś? To nie ja, Barbara, to ceny oszalały. 6 dni szalonych cen w Media Expert. Na przykład nowoczesne smartfony taniej nawet o 300 zł. Laptopy z procesorami Intel Core i5 taniej nawet o 400 zł. Włączamy niskie ceny Media Expert. Przedsiębiorco, każdego dnia dbasz nie tylko o swój biznes, ale również o otoczenie swojego sklepu, inwestując w rozwój lokalnej społeczności. Z okazji stulecia odzyskania przez Polskę niepodległości Eurocash pomoże zrealizować aż 100 inicjatyw o łącznej wartości 1,5 miliona złotych. Współpracujesz z Eurocash? Zdobądź do 100 tysięcy złotych na projekt w Twojej okolicy. Zgłoś swój pomysł na herosiprzedsiębiorczości.pl. Eurocash. Siła nowoczesnego przedsiębiorcy. Mamo, komar! Jestem przygotowana na takie sytuacje, bo mam ze sobą Entil ukąszenia. Żel, który błyskawicznie łagodzi dolegliwości po ukąszeniach owadów, takie jak ból, swędzenie czy pieczenie. Entil. Naprawdę szybki na ukąszenia. Uwaga! Niesamowita promocja! Gra FIFA 18 z dodatkiem World Cup na PC i konsole. Już za 99 zł. Nie przegap! W sklepach Euro i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 22 minuty pozostały do godziny 18. W sprawie turystów w górach napisał do nas pan Paweł. Czy my rodacy czasem nie przesadzamy? W górach biegamy w klapkach, trampkach, szpilkach, ale gdy kupujemy rower, oczywiście zbroimy się od stóp do głów, kaski, cała zbroja i do przodu. Panie Pawle, z tymi rowerami to też i rowerzystami też różnie bywa. Pojawiło się sporo głosów, że rozsądku turystów mogłyby nauczyć kary lub wprowadzanie opłat za akcje ratunkowe. Chciałbym się wypowiedzieć na temat właśnie odpłatności za akcję ratownicze. Proszę pana, jestem już emerytowanym ratownikiem ze stażem 47-letnim. Nie wygłupiajmy się po prostu z tą odpłatnością. Każdy chodzi tak, jak mu wygodnie. Czyli na plaży, jak ktoś przyjdzie w kożuchu, to też będziemy go wyganiać. No więc każdy ma swój rozum i odpowiada za to, co robi. Dziękujemy za ten głos. 2 2 7 3, także zd3@polskieradio.pl. Czekamy na państwa listy, czekamy na telefony do godziny 19.

Dzień dobry. Dzień dobry. Ciekawe sprawy związane również z Polską na arenie międzynarodowej dzieją się na świecie. Jutro wrócimy do sporu rządu w Warszawie z Komisją Europejską, a dziś zacznijmy moim zdaniem optymistycznie, ale nie wiem, czy zdaniem panów również. W lipcu pomnik katyński w Jersey City ma zostać przesunięty o 60 metrów, ale pozostanie na nadbrzeżu z widokiem na Manhattan. Burmistrz Stephen Fulop zmienił zdanie, przeprasza za emocje, jest pod wrażeniem jedności opinii amerykańskiej. Czego uczy nas ta historia, Andrzej Jonas? Niczego. Niczego? Nie, no bo właściwie też chciałbym powiedzieć, że uczy nas ona, że nie do, wszystko na, do wszystkiego należy przywiązywać wagę i dobrze jest trzymać dystans do spraw mało istotnych. Ja uważam kwestię tego dzieła rzeźbiarskiego, które stoi w Jersey City, mało uwagę do tego przywiązuje, ani ono nie zaświadcza o polskiej historii, ani nie zaświadcza o polskim sukcesie dyplomatycznym. No tak, ale pan podchodzi do tego chyba artystycznie, a raczej nie. To jest znaczenie symboliczne ma. Nie, no, bardziej niż artystyczne, bo o artyzm to można się spierać, ale chyba w innym gronie. Wszystko razem. Nie, wszystko razem jest wysoce wątpliwą sprawą. Marcin Makowski. No cóż, pozwolę się nie zgodzić. Ta sprawa ma wagę, być może nie tak wielką, jakby niektórzy chcieli, ale na pewno jest istotna pod względem dyplomatycznym, bo pokazuje, że tam, gdzie Polonia czy polski rząd potrafi się w pewnych wizjach dbania o interes Polski zjednoczyć, jest skuteczniejszy, niż by się z pozoru wydawało. Burmistrz Jersey City, kiedy pisał swoje tweety oskarżając marszałka Karczewskiego o negacjonizm Holokaustu, o to, że jest białym rasistą, antysemitą, a potem Polsko to, że chce pisać historię na nowo, zrobił to, ponieważ nie spodziewał się realnego odzewu. Nie spodziewał się tego, że zacznie się cała kampania wymierzona w to, żeby obronić miejsce albo w ogóle samą ideę takiego pomnika katyńskiego w Jersey City, który tam stoi od 1991 roku i wtopił się w pejzaż tego miasta właśnie z tłem na Manhattan. Jest tam również tablica poświęcona zamachom na World Trade Center z 11 września. I ta historia nas uczy, że oczywiście można przedobrzyć, jak to często bywa w dyplomacji, bo ten spór się wcale nie skończył. Część środowisk polonijnych nadal protestuje, że pomnik w ogóle nie powinien zmieniać swojego miejsca, nawet jeżeli to jest przesunięcie go o kilkadziesiąt metrów. Ale wiem z rozmów, które odbyłem na ten temat, że tutaj uaktywniła się również dyplomacja, ale też lobbying zadziałał taki chociażby nieoczywisty w postaci środowisk, części środowisk żydowskich w Stanach Zjednoczonych, które dzwoniły na przykład do donatorów kampanii na burmistrza, czy też kampanii, którą Stephen Fowler prowadził, kiedy chciał się dostać jako kongresmen do New Jersey. Proszę panów, nawet jeśli dla jednego z panów ta sprawa ma niewielkie znaczenie, to zastanówmy się, czy ona ma drugie, a może nawet i trzecie dno. Jeśli rzeczywiście jest, tak jest, to jakie? Ponieważ są takie teorie, że drugim dnem jest ustawa o IPN-ie, nowelizacja ustawy, a jeszcze trzecim dnem może być ta słynna ustawa 447. Andrzej Jonas. Znaczy głupawa reakcja burmistrza Jersey City, bo uważam tę reakcję za głupawą, z pewnością wzięła się z atmosfery, która w Stanach Zjednoczonych i w środowiskach żydowskich, a zdaje się, że pan burmistrz należy do środowisk żydowskich. Ale w rozmowie z naszym korespondentem powiedział, że zupełnie ta sprawa w tym wypadku nie grała roli. Ja rozumiem. Ja tylko mówię, że pojawił się pewien wizerunek Polski, który mógł popchnąć człowieka nierozważnego do takiej, jak mówię, głupawej i gwałtownej reakcji, z której, jak myślę, ze wstydem, zwłaszcza wstydząc się swoich przyjaciół amerykańskich, zdecydował się wycofać. Dzięki Bogu. Nie jest to sukces polskiej dyplomacji, bo uważam, że polskiego honoru nie bronią tego rodzaju pomniki, ani polskiego wizerunku nie budują. Ale przejdźmy do tego pomniki. Dna, o które pytałam, do tej atmosfery. Liczba den zależy od wyobraźni rozmówców, więc możemy sobie wymyślić mnóstwo den związanych z tym. Ale jest coś na rzeczy? Można jakoś wiązać to 447, czy właśnie nowelizację ustawy o IPN-ie. No na pewno to tworzy jakąś atmosferę. Można wiązać, reakcje ludzi mało odpornych zawsze wynikają z atmosfery, a nie z głębszej i poważniejszej analizy. Wiemy, że atmosfera po tej ustawie o IPN-ie była niegodna, niewygodna dla Polski. Taka się zrodziła jako reakcja na tę ustawę, która była wyjątkowo niezręcznym manewrem natury prawno-politycznej. A jeśli chodzi o 447, to teraz pytanie do Krakowa. Wszystko jedno, czy jest to trzecie dno, czy w ogóle możemy o tym rozmawiać wyłącznie oddzielnie i obok. To jest tak, jak mówią przedstawiciele polskich władz, że nie niesie to żadnych konsekwencji dla nas? Czy jest tak, jak mówi część ekspertów, że jednak coś z tego może wyniknąć? Na pewno może wyniknąć presja dyplomatyczna, bo jest przynajmniej jakiś punkt odniesienia dla środowisk, które chciałyby się realnie ubiegać o zwrot, o odszkodowanie za mienie, które nie zostało zwrócone należytym właścicielom. I co jest najbardziej niebezpieczne w tej ustawie, mienie również miałoby być zwracane organizacjom żydowskim, które nie mają żadnych związków z ewentualnymi spadkobiercami. I to jest właśnie element ewentualnej presji dyplomatycznej, ale sama ustawa jest, mówiąc metaforycznie, pozbawiona zębów, ponieważ trudno ją realnie wyegzekwować, co również było częścią krytyki ze strony takich bardziej radykalnych środowisk żydowskich w Stanach Zjednoczonych, które właśnie podkreślały, że ta ustawa powinna być zwrócona do kongresu i wyposażona w jakiś element nacisku prawnego. I też pamiętajmy, że ta sama ustawa Just Act 447, ona nie dotyczy Polski literalnie. Ona dotyczy wszelkich państw, w których tego typu proceder mógłby zachodzić. Również Polski. Żadne państwo nie jest wymienione z nazwy, ale wiemy, że oczywiście w Polsce tych nieruchomości, mienia pożydowskiego było najwięcej, więc to oczywiście się samo ciśnie na myśl. Ja bym nie przypisywał zbyt wielkiej wagi tej ustawie w tym sensie, że ona do niczego państwa polskiego nie może zobligować zgodnie z prawem, ale jak nas nauczyła lekcja reperkusji po nieprzemyślanej ustawie o IPN, czasami presja dyplomatyczna bywa bardziej dotkliwa niż realne szkody, które można by było budżetowi państwa polskiego wyrządzić poprzez na przykład jakąś próbę wyegzekwowania tych odszkodowań. Dlatego trzeba działać rozważnie, ale raczej po cichu i kanałami dyplomatycznymi niż bić w tarabany i mówić, że to jest jakiś zamach na polską suwerenność. Powinniśmy się nauczyć już po tych kilku miesiącach, że w geopolityce to raczej chłodna głowa przynosi efekty niż jakieś takie po prostu rzucanie się z mieczem i starczą na przeciwnika i podejmowanie takiej heroicznej walki. No, tutaj akurat myślę, że trzeba po prostu z dużym rozsądkiem i ostrożnością. Ja przyznam, że podoba mi się to porównanie dentystyczne. No właśnie chciałam do tego nawiązać. Czy w ślad za tą ustawą bezzębną może przyjść jakiś inny akt? Może nie ustawowy, ale jakiś czyn ze zębami? Nie, bo jest, mówiąc już nie stomatologicznie, jest problem mienia utraconego i my doskonale wiemy, że ten problem dotyczy nie tylko środowisk żydowskich, choć wobec nich on jest szczególnie skomplikowany i delikatny, dlatego że zahacza o mnóstwo innych problemów związanych, w ogóle wynikających z faktu, że na świecie istnieją Żydzi. A dla nas jest to bardzo skomplikowane, ponieważ istnieją również polscy Żydzi. Jacek Szapotowicz powiedział, minister spraw zagranicznych, że ta ustawa jest niesprawiedliwa, ponieważ dzieli Polaków na Żydów i nieżydów, jeśli chodzi właśnie o ten stosunek do mienia. Tak, gdyby była przyzwoita polityka reprywatyzacyjna w Polsce od wielu lat, zresztą pan były prezydent Kwaśniewski zwracał uwagę na to, że Żydom, niegdyś obywatelom Polski, należy się reprywatyzacja w takim samym stopniu jak nie Żydom, obywatelom Polski. Problem, ale ta ustawa jest... Problem polega tylko na tym, tylko dokończę zdanie, że jeśli idzie o Żydów, to zginęło ich tak wielu, że często nie ma spadkobierców. No i stąd to mienie bezspadkowe i ta chęć przejęcia go przez organizację. No wobec tego właśnie pojawił się problem, to co zrobić z tym mieniem. Państwo polskie zachowało się w tej sprawie w sposób szczególny, bo na przykład przejęło mienie, tak zwane mienie poniemieckie, które przedtem było mieniem żydowskim przejętym przez Niemcy hitlerowskie. No to jest jedna z delikatności tej całej kwestii. Ale jak mówię o bezzębnych ustawach, to chcę też zwrócić uwagę na ustawie o IPN-ie, która również jest bezzębna, tyle że w tym przypadku twórcy... No na pewno ona nie ma w Ameryce zębów, prawda? Nigdzie nie ma zębów, sami sobie wybili jej twórcy zęby i nie tylko związane z tą ustawą, ale w ogóle. Postać bezzębna nie budzi szacunku, nie wiem dlaczego. Na koniec chciałam panów zapytać o jeszcze jedną sprawę, bo dziś właśnie została uroczyście otwarta ambasada w Jerozolimie, ambasada amerykańska, co ma być symbolem uznania przez Amerykę z tego, że stolica państwa Izrael jest właśnie w Jerozolimie. Czechy, Węgry i Rumunia zablokowały krytyczne wobec USA takie oświadczenie, które miała wydać Unia Europejska i w tym gronie nie było Polski. Czy to panów dziwi, nie dziwi i czy Polska powinna mieć jakieś takie wyraźne, może nawet indywidualne stanowisko w tej sprawie? Marcin Nakowski. Tylko króciutko, żeby się jeszcze pan Andrzej Jonas zdążył wypowiedzieć. Tak, tylko do tej ustawy 447, ona nie jest niesprawiedliwa tylko dlatego, że dzieli obywateli na różne kategorie, ale dlatego, że na ofiary przerzuca odpowiedzialność za zadośćuczynienia za zbrodnie katów. Przecież wojny nie wywołaliśmy i nie przez działanie Polski doszło do tego, że to mienie zostało zburzone czy zagarnięte. Odpowiadając na pani pytanie, wydaje mi się, że Polska powinna mieć tutaj indywidualne stanowisko, bo pomimo ostatnich chłodnych relacji z państwem Izrael, to jednak pierwsza nasza reakcja, czyli na Radzie Bezpieczeństwa ONZ wstrzymanie się od głosu przeciw przeniesieniu ambasady Izraela do Jerozolimy, przyniosło Polsce raczej uznanie ze strony Izraela i wydaje mi się, że niewiele możemy stracić, gdybyśmy poparli tę decyzję, potencjalnie długodystansowo. Kiedy te nasze relacje się normują, więcej możemy na tym zyskać, a stanie z boku nie przynosi nam ani jednego, ani drugiego. To warto być w tej sprawie wyrazistym. Ale wstrzymanie to jest przeciw, stanie z boku. Albo za. Nie jest w stanie z boku, kiedy okazuje się, że na przykład 80-90% państw na Radzie Bezpieczeństwa ONZ głosuje przeciw. Tam, gdzie wstrzymuje się ktoś od głosu, a głosuje za właściwie tylko chyba Stany Zjednoczone, no to jednak jest pewien sygnał, a tutaj wydaje mi się, Andrzej że Jonas, przepraszam, musimy się podzielić głosem, oczywiście. Bo już kończymy. Andrzej Jonas. Ja powiem bardzo krótko, że dziwią mnie obie kwestie i dziwi mnie antyizraelska postawa Unii Europejskiej, która od bardzo dawna utrzymuje postawę propalestyńską i dziwi mnie postawa polska. To jest ta słynna polityka równego dystansu do Izraela i do krajów arabskich. Nie potrafimy się wybić ponad tę starą i wydaje się nietwórczą, niepłodną formułę. Bardzo dziękuję. Andrzej Jonas, The Warsaw Voice i Marcin Nakowski do rzeczy. Beata Michniewicz, do usłyszenia. Do usłyszenia. Zapraszamy do reklamy. Tylko teraz w Saturnie rabat technologiczny. Komputery, telewizory i AGD aż do 15% taniej. Na przykład Smart TV Panasonic 50 cali klasa A z technologią 4K HDR taniej aż o 179 zł. Saturn. Technologia tak ma. Przenosimy się na trening naszej kadry pływackiej. Jak ważny jest magnez, mówi olimpijczyk z Rio Filip Wypych. Jako zawodowy sportowiec szczególnie muszę dbać o prawidłową suplementację magnezu. Dlatego wybrałem Nomax Kurcz. Suplement diety Nomax Kurcz dostarcza mi odpowiednią dawkę magnezu wysokiej jakości. Ma też dodatkowe składniki, w tym potas, który korzystnie wpływa na funkcjonowanie mięśni. Skoro Nomax Kurcz zdaje egzamin nawet u sportowców, to mogę go polecić naprawdę każdemu. Nomax Kurcz. Więcej niż magnez. Aflofarm. Tato, dlaczego jak babcia z dziadem do nas przyjeżdżają, to ze sobą nie rozmawiają? Bo babci się wydaje, że jest lepszym kierowcą niż dziadek. A jest? Nikt tego nie wie, bo babcia nie ma prawa jazdy. A nie byłoby lepiej, gdyby przyjeżdżali do nas pociągiem? Najwygodniejsze połączenia między miastami w całej Polsce zapewnia PKP Intercity. Połączenia ekspresowe już od 49 zł. Kup bilet na intercity.pl. PKP Intercity. Tysiące powodów do podróżowania. Szczegóły na intercity.pl.